«Мой лён і сон». Перадача да стагоддзя Ларысы Еньюш. Вітаю слухачоў, пры мікрафоне Алесь Аркуш. У сярэдзіне ліпеня на Беласточчыне пад гарадком чарговы раз адвіраваў фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча». Арганізатары фэста вырашылі далучыцца да сёлетняй агульнабеларускай кампаніі па ўшанаванні імя паэткі Ларысы Еньюш і ўключылі ва ўмовы конкурса для маладых гуртоў абавязковае выкананне песні «На словы паэткі». З 5 гуртоў канкурсантаў магілёўская каманда «Кута» справілася з гэтай задачай найлепш, што і было адзначана журы. Мы спадзяваліся, як мінімум, будзем карыстаць гэтыя грошы на запіс альбому. Мы дагэтуль гралі ў іншых гуртах, таму мы не пачынаючыя музыкі. Ужо сталыя. Да, ўжо сталыя, вельмі доўга граем. Насамрэч, да фестывалю спецыяльна была падрыхтавана песня на вершы Ларысы Еньюш, бо гэта была ўмова выступу на сёлетнім басовішчы, і мы зрабілі спецыяльна песню на верш «Нехта ноч». Вось гэта была такая падрыхтоўка да басовішча. Пераможца конкурсу атрымаў традыцыйна 10 гадзін студыйнага запісу ў студыі «Рембрандт» у Беластоку, ды дадаткова 1000 даляраў. Ці будзе «Акута» ўключаць песню на словы Ларысы Еньюш у свой першы альбом, пакуль невядома. 2010 год. Год Ларысы Еньюш. Дзетык у далёкі, дзеты, з даўніх дзён тугі нясмелай, я плятуся шэрым светам, сэрцам з болю анямелым. Я плятуся шэрым светам, сэрцам з болю анямелым. Сум з тугою пачародна прыплятаюць маю долю. Вецер зніў далёкіх родных, неба ракаю скуголіць. Вецер зніў далёкіх родных, неба ракаю скуголіць. Так далёкі шлях да мэты, сіл нямнога засталося. На дварэ красуе летам, а ў сэрцы плача восень. На дварэ красуе летам, а ў сэрцы плача восень. Ураган вакол бескрайні, можа прыйдзецца загінуць. Што ж табе, мой любы краю, я тады змагу пакінуць? Што ж табе, мой любы краю, я тады змагу пакінуць? Слава тым, хто паў за волю, за цябе, хто сплыў крывёю. Мне ж тваю цяжкую долю дай забраць і з сабою. Мне ж тваю цяжкую долю дай забраць і з сабою. Вы слухаеце перадачу «Мой лён і сон». Толькі сёння пачынаецца адкрыццё цэлага вялікага абсягу вершаў Ларысы Еньюш, прысвечаных рэпрэсіям, гулагу, нацыянальнаму ўціску беларусаў. Гэтыя вершы адкрываюць для сябе і вядомыя беларускія паэты. Бо хто-хто, а яны ведаюць, якую мужнасць трэба было мець, каб пісаць такія вершы, калі ты знаходзішся пад пільным наглядам КДБ. Паэт Анатоль Вярцінскі чытае адзін з такіх вершаў «Жыццё б скалыхнула». Ларыса Еньюш сапраўды не просіць, але затое на ўсю сваю духоўную мастацкую моц выкрывае заказчыку і выканаўцу крывавых рэпрэсій. Заканчваецца верш, зараз пачуеце, вельмі незвычайным неалагізмам Ларысы Еньюш. Не буду яго зараз прымаўляць. Ну, як большасць вершаў Ларысы Еньюш, яны не маюць назву, яны называюцца ў дадзеным выпадку першым радком. «Жыццё скалыхнула, не водгуле дум, пра іншае думаць не хочацца. Не гляне і месяц на зор грамаду між хмару самотна валочыцца, ці едзе па тундры марознай брдзе слядамі нявольных калону, і лічыць гады, колькі хто сядзеў з тых лагерных шэрых мільёнаў. Ідуць арыштанты дарогай крывой, загад даў вусаты і мудры, сабачыя морды, звярэй канвой, і крык, замерзаючы ў тундры. Паверце, што нават у каменны век тупы, увячор живучы, яшчэ вускалобы, як звер чалавек, жанчын так сурова не мучыў. У турмах на волі звідна да цібна історыя піша аповесць. А праўда на свеце ёсць толькі адна, і ліха на свеце адно ёсць. А кату ці бойзна глянуць назад, зняць маску з вачэй ці выгодна. Сумленне і праўда, то больш як загад, народ больш за ўсе нагароды. Судзіць я не ўмею, даровуць тым больш, бо гэта пладзіць бесхрыбетных, якія за танны, за юдавы грош па вязніцах мучаць паэтаў. Святая нявінныя сталі з калень, а мёртвыя выйшлі па лаўры і толькі ад праўды схаваліся ў цень апошня Сталіна заўры. 2010 год. Год Ларысы Геньюш. Сумны спеў буйным крылом, паўночны вецер звонка біў. Мой родны кут, на твой успамін бушуе кроў, а ў сэрцы гар, а ў сэрцы боль, бо зніў сталін. Урок мяне туманны чар, урок мяне туманны чар. І ў ясны дзень, і ў ноч без зор, душа як так пад гоман гум, ляціць на шлях, дзе песні бор, калыша долі нашы сум. Мой родны кут, цвяцісты луг, пад шумы вольх прыйдзе ўначы, як ціхі ўздох мой верны дух, на вечны сон к табе спачыць, на вечны сон к табе спачыць. Пад гоман хат, хто сэрцам жыў. Ясняны чад, хто ў полі рос, той не пакіне родных ніў. Ясняны чад, хто ў полі рос, той не пакіне родных ніў. Вы слухаеце перадачу «Мой лён і сон». Большасць беларускіх выданняў сёлета падрыхтавалі адмысловыя публікацыі з нагоды 100-годдзя Ларысы Геньюш. Прычым не толькі ўласна літаратурныя перыёдыкі, а таксама і гістарычныя, і грамадска-культурніцкія, і рэлігійныя. Не застаўся ў баку і вядомы беларускі каталіцкі часопіс «Наша вера». Як паведаміла галоўны рэдактар перыёдыка Хрысціна Лялько, публікацыі да юбілею рыхтавалі Данута Бічэль і Міхай Скобла. У нас у другім нумары былі ўспаміны Дануты Бічэль пра мужа і сына Геньюш. А цяпер мы плануем, Міхась Скобла плануе даць непублікаваныя вершы. і цикл вершаў, прысвечаны Ларысі Антоновне самой Данут. Ларыса Антоновна будет вершы праздновы хацяб. Это будет третий номер у нас, нашей веры, у нас же квартальник. Были листы Ларысі Антоновны до Дануты Бічэль у свой час, это, здаецца, минуло, типа за минуло. Вершы яе таксама друкавалі час ад часу, калі з нагоды святаў, скажам, ці калядаў, ці Пасхі. Нік сумна душа сі не згоніць, аб сэрца шрота малавяны, ды з ветрам дужаюцца клёны, і кружыць блудна ліс сарваны, ды з ветрам дужаюцца клёны, і кружыць блудна ліс сарваны, і сумна дзень асенні плача, ты жаласна на небасхіле. Нік хмары торбаю жабрачай, як ворана павіслі крылі. Нік хмары торбаю жабрачай, як ворана павіслі крылі. Кудлаты з ніхранай кудзелей, жыццём абманутым суровым, апалі неяк безнадзейна станом кругановым, апалі неяк безнадзейна на душу станом кругановым. І на гэтым наша перадача завершана. З вами быў Алесь Аркуш. Да наступнай сустрэчы. На развітанне паслухаем песню на словы Ларысы Геніюш у выкананні Яраша і Піта «Нехта ноччу». Нехта ноччу цёмнаю стежку поднебесную, гвозди золотистые, зоры щедро вбил, кто стиж паркой едучи, ночь под ковом месяца на шляху неведомый. Сярод зор згубіў, чи быў конь стрыманы, золотам падкованы, то дорогу темную небе полюбіў, небе полюбіў. Ясным месяцам золотой подковаю сердце поміж зорами, часом не згубил, чи был конь стриманы, золотом подкованы. Дорогу темную небе полюбил, небе полюбил. рівня стримане. Золотам подкований, то дорогу темную небе полюбив, небе полюбив.